های رنگارنگ، برنامه شماره 329. این برنامه با همکاری شهیدی و حبیب الله بدیعی تنظیم گردیده. آهنگ در افشاری از عارف، تنظیم آهنگ از جواد معروفی، شعر ترانه از معینی کرمانشاهی، سایر اشعار از سعدی و عارف. گوینده آذر پژوهش. آذرها به جان از عشق آذربایجان دارم من، این آتش خریدارش به جانم تا که جان دارم. چه آذرها به جان از عشق آذربایجان دارم من، این آتش خریدارش به جانم تا که جان دارم. Thank you. وطن پناه من، این عشق آه من، باشد دوامه من، این خاک ما هم پناه خوشید تا زبان چو برگوش بودم، خوشی سخن چه از وطن سرودم، ای آم من ای جان من، ای شور جاویدان من، عشق من که دل از مهر دوست بردارم، من آن نیم که دل از مهر دوست بردارم، وگر ز کینه دشمن به جان رسد کارم، نه روی رفتنم از خاک آستانه دوست، نه روی رفتنم از خاک آستانه دوست، نه احتمال نشستن، نه پای رفتارم. در آن قضیه که با ما به صلح باشد دوست، اگر جهان همه دشمن شود چه غم دارم. هزار تعنت کنی و طعنه زنی، گرم هزار تعنت کنی و طعنه زنی، من این طریق محبت ز دست نگذارم. به عشق روی تو اقرار می کند سعدی، همه جهان به در آیند گو به انکارم. Thank you. عشق روی تو اقرار می کند سعدی، همه جهان به در آیند گو به انکارم. یا موی شکر گفتن پس از عمری به زلفت عهد بستن عجب سر رشته عجب سر رشته‌ای آمد به دستم. من آن عهدی که با موی تو بستم، من آن عهدی که با موی تو بستم، به مویت گر سر مویی شکستم. پس از عمری به زلفت عهد بستم، عجب سررشته ای آمد به دستم. خوشی سخن شاد و همیشه خوش باشید. این بود گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 329.